ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में द्वारकापुरी का निर्माण, उसे देखने के लिए देवताओं और मुनियों का आना और उग्रसेन का राज्य अभिषेक। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर सर्वव्यापी श्री हरि ने बलराम के साथ मथुरापुरी में आकर पिता को प्रणाम किया और वट वृक्ष के नीचे बैठकर आदर सहित गरुड़, क्षारसागर और विश्वकर्मा का स्मरण किया। वहां उन्होंने गोप वेश का परित्याग करके राशि वेश धारण कर लिया। इसी बीच करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री सुदर्शन चक्र स्वयं श्री कृष्ण के पास आया। वे उत्तम अस्त्र श्री हरि के सदृश तेजस्वी, शत्रुनाशक, अमोघ, अस्त्रों में श्रेष्ठ और परम उत्कृष्ट था। इसके बाद रत्न निर्मित विमान को आगे करके गरुड़, शिष्य सहित विश्वकर्मा तथा कांपता हुआ समुद्र श्री हरि के सन्निकट आए। उन सब लोगों ने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर श्री हरि को प्रणाम किया। तब सर्वव्यापी भगवान क्रमशः उससे आदर सहित मुस्कुराते हुए बोले, श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग समुद्र, मैं नगर निर्माण करना चाहता हूँ, अतः उसके लिए तुम मुझे 100 योजन विस्तृत भूमि दो। पीछे वह भूमि मैं तुम्हें अवश्य लौटा दूंगा। हे विश्वकर्मा, उस स्थान पर तुम एक ऐसा नगर निर्माण करो जो तीनों लोकों में दुर्लभ हो, सबके लिए रमणीय हो, स्त्रियों के मन को हरण करने वाला हो, भक्तों के लिए वांछनीय हो, वैकुंठ के समान परम उत्कृष्ट हो, समस्त स्वर्गों से परे और सबके लिए अभीष्ट हो, आकाशचारियों में श्रेष्ठ महाभाग गरुड़। जब तक विश्वकर्मा द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं, तब तक तुम रात दिन इनके पास स्थित रहो। चक्रशीर्ष दर्शन, तुम दिन रात मेरे पार्श्व में वर्तमान रहो। मुनि, तब चक्र के अतिरिक्त और सभी लोग ओम बहुत अच्छा योग कहकर चले गए। महाभाग, इधर श्री कृष्ण नगर में आकर कंस के पिता महाबली एवं सर्वोत्तम उग्रसेन को क्षत्रियो तथा सत्पुरुषों का भी राजा बना दिया। फिर युक्तिपूर्वक जरासंध को जीतकर काल यवन को मरवा डाला। इसके बाद नगर निर्माण का क्रम चालू किया। श्री भगवान ने कहा, विश्वकर्मन, तुम पद्म राग मरकत सर्वश्रेष्ठ इंद्रनील मनोहर पारिभद्र पलंग श्यमंतक गंधक गालिम चंद्रकांत सूर्यकांत स्फटिक की रची हुई पुतलियों पीली श्याम श्वेत और नीली मनियों दाड़मी बीज के सदृश पीली गोरोचना पद्म बीज के सदृश नीले कमल कैसे रंग वाली कज्जल कैसी आकार वाली उज्ज्वल परिकृष्ट श्वेत चंपक के सदृश कांतिमती तपाए हुए स्वर्ण किसी चमकीली स्वर्ण के मूल्य से 100 गुणी अधिक मूल्य वाली थोड़ी थोड़ी लाल परम सुंदर वजनदार सर्वोत्तम और पूजनीय उत्तम मणियों द्वारा वास्तु शास्त्र के विधान अनुसार यथा योग्य घटा बढ़ाकर एक ऐसे मनोवांछित परम मनोहर नगर की रचना करो जो 100 योजन के विस्तार वाला हो। जब तक तुम नगर का निर्माण करोगे, तब तक यक्षगण हिमालय से रात दिन मनियों को लाते रहेंगे। कुबेर की प्रेरणा से आए हुए 7 लाख यक्ष, शंकर द्वारा भेजे हुए 1 लाख वैताल और 1 लाख कुष्मांड तथा गिरिराज नंदिनी द्वारा नियुक्त किए हुए दानव और ब्रह्म राक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। मेरी 16,108 पत्नियों के लिए ऐसे दिव्य शिविर तैयार करो जो खाइयों से युक्त तथा ऊंची ऊंची 4 दीवारियों से परिवेष्टित हों, जिनमें प्रत्येक में 12 कमरे और सिंह द्वार लगे हों, जो चित्र विचित्र कृत्रिम किवाड़ों से युक्त हों, निषिद्ध वृक्षों से रहित और प्रसिद्ध वृक्षों से संपन्न हों और जिनके आंगन शुभ लक्षण युक्त और चंद्रवेद हों। इसी प्रकार यदुवंशी और नौकरों के लिए भी दिव्य आश्रम बनाओ। भोपाल उग्रसेन का भवन सर्वप्रसिद्ध तथा मेरे पिता वासुदेव का आश्रम सर्वभद्र होना चाहिए। तब विश्वकर्मा बोले, जगत गुरु, वे प्रशस्त वृक्ष कौन कौन हैं और कौन निषिद्ध हैं तथा शुभ अशुभ प्रदान करने वाले कौन हैं, उन सब का परिचय दीजिए। प्रभु, साथ ही ये भी बताइए कि किन की अस्थि पड़ने से शिवर शुभ और किन की अस्थि से अशुभ होता है। शिवर की किस दिशा में जल मंगलकारक और किस दिशा में अमांगलिक होता है और कौन सा वृक्ष किस दिशा में कल्याणप्रद होता है। सुरेश्वर, ग्रहों तथा आंगनों का विस्तार कितना होना चाहिए, किस दिशा में पुष्प उद्यान मंगलप्रद होता है। सुरेश्वर, प्रकोटों, खाइयों, दरवाजों, गृहों और चार दीवारियों का क्या प्रमाण है। प्रभु, शिव निर्माण में किस किस वृक्ष की लकड़ी प्रशस्त मानी गई है और किन वृक्षों के काष्ट अमंगलजनक होते हैं, ये सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो श्री भगवान जी ने कहा, देव शिल्पिन, ग्रस्तों के आश्रम में नारियल का वृक्ष धन प्रदान करने वाला होता है। वही वृक्ष यदि शिवर के ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में हो तो पुत्रप्रद होता है। वह मनोहर वृक्षराज सर्वत्र मंगल का दाता होता है। यदि पूर्व दिशा में आम का वृक्ष हो तो वह मनुष्यों को संपत्ति प्रदान करता है और सर्वत्र शुभदायक होता है। बेल, कटल, जंभीरी, नींबू तथा बेर के वृक्ष पूर्व दिशा में संतानदायक, दक्षिण में धनदाता तथा सर्वत्र संपत्ति प्रद होते हैं। इससे ग्रस्त की उन्नति होती है। जामुन, अनार, केला और अमला के वृक्ष पूर्व में बंधुप्रद तथा दक्षिण में मित्र की वृद्धि करने वाले होते हैं और सर्वत्र शुभदायक होते हैं। सुवाक, दक्षिण में धनपुत्र शुभप्रद, पश्चिम में हर्षदायक और ईशान कोण में सर्वत्र सुखद होता है। भूतल पर चंपा का वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मंगलकारक होता है। लोकी, कुमड़ा, अयाम्बू, पलाश, खजूर और करकटी के वृक्ष शिवर में मंगलप्रद होते हैं। विश्वकर्मन, बेल और बैंगन के पौधे भी शुभदायक होते हैं। सारी फलवती लताएं निश्चय ही सर्वत्र शुभदायिनी होती हैं। शिल्पिन, इस प्रकार प्रशस्त वृक्षों का वर्णन कर दिया गया, हम निषिद्ध वर्णन सुनो। नगर अथवा शिवर में वन्य वृक्ष का रहना निषिद्ध है। शिवर में वट वृक्ष का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसे सदा चोर का भय लगा रहता है। किंतु नगर में उसका रहना उत्तम है, क्योंकि उसके दर्शन से पुण्य होता है। नगर, गांव और शिवर में सैमल के वृक्ष का रहना सर्वथा निषिद्ध है, वह सदा राजाओं को दुख देता रहता है। हे देव शिल्पी, इमली का वृक्ष नगरों और गांवों में तो प्रशस्त है, परंतु शिवर में उसका रहना ठीक नहीं है। वह विद्या बुद्धि का विनाशक तथा सदा दुखदायक होता है। उससे नीचे ही प्रजा और धन की हानि होती है। अतः विद्वान को उचित है कि यत्नपूर्वक उसका परित्याग कर दे। खजूर और कांटेदार वृक्ष भी शिवर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वे विद्या और बुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं। अतः उनसे दूर ही रहना ठीक है। गांव और नगरों में चना और अन्नों के पेड़ मंगलप्रद होते हैं। गांव, नगर तथा शिवर में गन्ने का वृक्ष सदा शुभदायक होता है। अशोक, सिरस और कदम शुभप्रद होते हैं। हल्दी, अदरक, हरीतकी और आम्ल की ये गांव तथा नगरों में सदा शुभदायिनी तथा कल्याणकारिणी होती हैं। वास्तु भूमि में स्थापन करने वालों के लिए गज की अस्थि शुभदायिनी, उच्छ्रवा के वंशज घोड़ों की हड्डी कल्याणकारिणी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य पशुओं की अस्थि शुभ कारक नहीं होती, वह विनाश का कारण होती है। वानरों, मनुष्यों, गधों, गौओं, कुत्तों, सियारों और बिलावों की हड्डी अमंगलकारिणी होती है। शिवर के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, ईशान कोण में जल का रहना उत्तम है। इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में अशुभ होता है। शिल्पिन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो ऐसा घर ना बनावे, क्योंकि चकोर ग्रह में वास करना ग्रस्तों के धन का नाशक होता है। घर की परिमिति लंबाई चौड़ाई में पृथक पृथक दो का भाग देने से यदि शेष शून्य रहित हो तो शुभ, अन्यथा शून्य शेष आने पर वह घर मनुष्यों के लिए शून्यप्रद होता है। ग्रहों की चौड़ाई में पश्चिम से दो हाथ पूर्व और लंबाई में दक्षिण से तीन हाथ हटकर घर का तथा प्रकोटों का द्वार रखना शुभदायक होता है। मध्य भाग में दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह कुछ कम बेश में ही रखने पर शुभ कारक होता है। चकोर घर चंद्रवेद होने पर मंगलप्रद होता है। परंतु मंगलप्रद ग्रह भी सूर्य वेद होने पर अमंगल कारक हो जाता है। उसी प्रकार सूर्य वेद आंगन भी अमंगलदायक होता है। घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी और हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। मकान के पूर्व और दक्षिण में मालती, जूही, कुंद, माधवी, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका, मोतिया, कांचन, श्याम धतूर, मोलसिरी और शुभदायिनी अपराजिता, विष्णुकांता, इन पुष्पों का उद्यान शुभद होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। गृहस्थ को 16 हाथ से ऊंचा ग्रह नहीं बनवाना चाहिए। इसी तरह 20 हाथ से ऊंचा परकुट्टा भी शुभप्रद नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष को घर के समीप तथा गांव के बीच में बढ़ई, तेली और सुनार को नहीं बसाना चाहिए, किंतु मकान के पास पड़ोस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शतशूद्र, ज्योतिषी, भाट, वैद्य और माली को अवश्य रहने देना चाहिए। शिविर के चारों ओर 100 हाथ लंबी और 10 हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती है। उस खाई का दरवाजा भी ऐसा संकेत युक्त होना चाहिए जो शत्रु के लिए अगम्य हो, परंतु मित्र सुखपूर्वक आ जा सके। भवन निर्माण में सेमल, इमली, हिंताल, एक प्रकार का जंगली खजूर, नीम, सिंधुवार, कूलर, धतूरा, बरगद और रेंट, इनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों की ही लकड़ी काम में लानी चाहिए। वस्तु तस्तो विद्धि बुद्धिमान को लकड़ी, वज्रहस्त तथा शिला आदि का उपयोग ना करना ही उचित है, क्योंकि ये स्त्री पुत्र धन के नाशक होते हैं, ऐसा कमल जन्मा ब्रह्मा का कथन है। वस ये सब मैंने लोक शिक्षा के लिए कहा है। अब तुम सुखपूर्वक जाओ और बिना काष्ट के ही पुरी का निर्माण करो, क्योंकि उसके लिए यही शुभ मुहूर्त है। तब विश्वकर्मा गरुड़ के साथ श्री हरि को नमस्कार करके वहां से चल दिए और समुद्र तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने गरुड़ के साथ वहां रात्रि में शयन किया। मुने स्वप्न में गरुड़ को वह रमणीय द्वारकापुरी दिखाई पड़ी। परमात्मा श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से जो कुछ कहा था वे सारे के सारे लक्षण उन्हें उस नगर में दृष्टिगोचर हुए। स्वप्न में वे सभी कारीगर विश्वकर्मा की ओर दूसरे बलवान गरुड़ पक्षी गरुड़ की हंसी उड़ा रहे थे। जागने पर उस पुरी को देखकर गरुड़ और विश्वकर्मा लज्जित हो गए। वह द्वारकापुरी अत्यंत रमणीय थी और 100 योजन में उसका विस्तार था। वह ब्रह्मा आदि देवताओं की पुरियों को पराभूत करके शोभित हो रही थी। उसमें रत्नों की कारीगरी की गई थी, जिसके कारण उसके तेज से सूर्य ढक गए थे। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इसी समय ब्रह्मा, हर, पार्वती, अनंत, धर्म, सूर्य, अग्नि, कुबेर, वरुण, वायु, यम, महेंद्र, चंद्र, रुद्र, आदित्य, वसु, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि सभी द्वारकापुरी देखने आए। आकाश दर्शनार्थियों के विमानों से छा गया। सबने मनोहर रत्न में शोभा युक्त दिव्य द्वारका को देखा। वहां भगवान के स्मरण करते ही वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, पांडवगण, नंद, यशोदा, गोप, गोपी, विभिन्न देशों के राजा, सन्यासी, यति, अवधूत और ब्रह्मचारी आगे। पंचवर्षीय दिगंबर, चारों सनक आदि मुनि, दुर्वासा, कश्यप, वाल्मीकि, गौतम, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, अंग्रा, परचेता, पुलस्त, अगस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, मरीचि, शतानंद, ऋष्य, श्रृंग, विभाण्डक, पाणि, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, शुक, पराशर, चेवन, गर्ग, सौबरी, गालव, लोमश, मार्कंडे, वामदेव, जगिष्व, संदीपनी, वोडु, पंचिक, मैं नारायण, नर, विश्वामित्र, जरत्कारु, वास्तिक, परशुराम, वात्स्य, संवर्त, उत्थय, जैमिनी, पैल, सुमंत, व्यास, कपिल, श्रृंगी, उपमन्यु, गौरमुख, कच्छ, द्रोण, अश्वस्थामा, कृपाचार्य आदि अपने असंख्य शिष्यों सहित पधारे, तथा भीष्म, करण, शकुनी, भ्रताओं सहित दुर्योधन आदि सब आए। उग्रसेन आदि ने उन सब का स्वागत सत्कार किया। देवताओं और मुनियों का स्वागत सत्कार करने पर उन लोगों ने उग्रसेन आदि को विविध उपहार दिए। तंत्र ब्राह्मणों को मणि, रत्न और वस्त्र आदि दान किए। उग्रसेन का राज्य अभिषेक हुआ और सब लोग परम आनंदित होकर अपने अपने घर लौटे। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो नारायण के अंश से उत्पन्न हुए थे। वे विदर्भ देशीय नरेशों के सम्राट, महान बल पराक्रम से संपन्न, पुण्य आत्मा, सत्यवादी, समस्त संपत्तियों के दाता, धर्मिष्ठ, अत्यंत महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ और समद्रित थे। उनके एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मणी था। वे माँ लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी तथा नारियों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुंदरीशाली, मनोहारिणी और सुंदरी स्त्रियों में पूजनीय थी। उसमें नई जवानी का उमंग था। वह रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर की कांति तपाए हुए सन की भांति उद्दीप्त थी। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्ध सत्य स्वरूपा, सत्यशीला, पतिव्रता, शांत, दमप्रायणा और अनंत गुणों की भंडार थी। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश शोभाशालिनी थी। उसके नेत्र शरदकालीन कमल कैसे थे और उसका मुख लज्जा से अवनत हो रहा था। अपनी उस सुंदरी युवती कन्या को सहसा विवाह के योग्य देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्म स्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिंतित हो उठे। तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा प्रोहतों से विचार विमर्श करने लगे। भीष्मक बोले, सभासदो, मेरी ये सुंदरी कन्या बढ़कर विवाह के योग्य हो गई है, अतः मैं इसके लिए मुनि पुत्र, देव पुत्र अथवा राजपुत्र इनमें से किसी अभीष्ट उत्तम वर का वरण करना चाहता हूँ। अतः आप लोग किसी ऐसे योग्य वर की तलाश करो जो नवयुवक, धर्मात्मा, सत्यसंध, नारायण प्रायण, वेद वेदांग का विशेषज्ञ, पंडित, सुंदर, शुभाचारी, शांत, जितेंद्रिय, क्षमाशील, गुणी, दीर्घायु, महान कुल में उत्पन्न और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो। राजाधिराज भीष्मक की बात सुनकर महिषी गौतम के पुत्र शतानंद, जो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान, यथार्थ ज्ञानी, प्रवचन कुशल, विद्वान, धर्मात्मा, कुल पुरोहित, भूतल पर संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता और समस्त कर्मों में निष्णात थे, राजा से बोले। शतानंद ने कहा, राजेंद्र, तुम तो स्वयं ही धर्म के ज्ञाता और धर्मशास्त्र में निपुण हो, तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्मा के भी विधाता हैं, ब्रह्मा शिव और शेष द्वारा वंदित परम ज्योति स्वरूप, भगत अनुग्रह मूर्ति, समस्त प्राणियों के परमात्मा, प्रकृति से परे निर्लिप्त, इच्छा रहित और सबके कर्मों के साक्षी हैं, वे स्वयं श्रीमान नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर वसुदेव नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। राजेंद्र, उन परिपूर्णतम को कन्यादान करके तुम अपनी 100 पीढ़ियों के साथ गोलोक में जाओगे, अतः उन्हें कन्या देकर परलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लो और इस लोक में सर्वपूज्य तथा विश्व के गुरु के भी गुरु हो जाओ। विभो, सर्वस्व दक्षिणा में देकर महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को उन्हें समर्पित कर दो और अपने जन्म मरण के चक्कर को नष्ट कर डालो। राजन, ब्रह्मा ने यही संबंध लिख रखा है और यह सर्वसम्मत भी है, अतः शीघ्र द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण भेजो और जल्दी से जल्दी, जो सभी को सम्मत हो, ऐसा शिव मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्री कृष्ण को, जो भक्त अनुग्रह मूर्ति, ध्यान अनुरोध के कारण नित्य विग्रहधारी और सर्वोत्तम है, यहाँ बुलाओ। नरेश, इस प्रकार उनके दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो। महाराज, जिन्हें चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेंद्र, मुनेन्द्र तथा ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते, ध्यानभूत योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते, चारों वेद, चौ शास्त्र और सृष्टि जिनका गुणगान करने में जड़ हो जाती है, 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुखधारी महेश्वर, 4 मुख वाले जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, ऋषि मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तमन करके पार नहीं पाते, जो योगियों के लिए ध्यान द्वारा साध्य हैं, उन श्री कृष्ण का गुण मैं बालक होकर किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। शतानंद जी का वचन सुनकर राजा का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने वेगपूर्वक उठकर शतानंद जी का आलिंगन किया उस समय राजा के मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। उन्होंने शतानंद जी को नाना प्रकार के रत्न स्वर्ण वस्त्र रत्न निर्मित आभूषण गजराज श्रेष्ठ अश्व मणि निर्मित रथ रमणीय रथ सिंहासन बहुत सा धन संपूर्ण अस्त्रों से भरी हुई ऐसी उत्तम भूमि जब बिना जोते अन्न उपजाने वाली तथा सदा वृष्टि करने वाली थी और सबके द्वारा प्रशंसित गांव दिए। इसी बीच राजकुमार रुक्मी जो चंचल स्वभाव वाला था तथा धर्मी था कुपित हो उठा। क्रोध आवेश में उसके मुख और नेत्र लाल हो गए तथा उसका शरीर कांपने लगा। वह सभा में उठकर सभी सभासदों के समक्ष खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विप्रवर शतानंद से बोला। रुक्मी बोला, राजेंद्र, इन भिक्षुकों लोभियों और क्रोधियों की बात छोड़िए तथा मेरा हितकारक तथ्य एवं प्रशंसनीय वचन सुनिए। महाबाहो, कृष्ण ने भयवश युक्ति का आश्रय लेकर राजेंद्र मुचुकंद के सामने काल यवन का वध करके उसका सारा धन हड़प लिया है। उसी काल यवन का धन पाकर ही कृष्ण द्वारका में धनी हो गए। उन्होंने एक जरासंध के भय से डर कर समुद्र के भीतर घर बनाया है, परंतु तो ऐसे सैकड़ों जरासंधों को मैं अकेले ही क्षण भर में खेल ही खेल में मार सकता हूं। फिर किसी अन्य राजा की तो बात ही क्या है। भीष्मक, मैं दुर्वासा का शिष्य हूं, रणशास्त्र में निपुण हूं। अपने उसी ज्ञान के बल से मैं निश्चय ही विश्व का संहार करने में समर्थ हूं। मेरे समान बलवान या तो परशुराम जी हैं और या शिशुपाल ही मेरी समता कर सकता है। वह शिशुपाल मेरा सखा बलवान शूरवीर और सर को भी जीत लेने की शक्ति रखता है। मैं भी क्षण भर में गण सहित महेंद्र को जीतने में समर्थ हूँ। नरेश्वर, दुर्बल एवं योगी जरासंध को युद्ध में जीतकर श्री कृष्ण को अहंकार हो गया है। वे अपने मन अपने को वीर मानने लगे हैं, परंतु यदि वे विवाह करने की इच्छा से मेरे नगर में आएंगे तो मैं क्षण भर में निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। जो वैश्य जातीय नंद का पुत्र गौओं का चरवाहा गोपाम नाम का लंपट और ग्वालों की जूठन खाने वाला है उसे आप कन्या देना स्वीकार करते हैं, यह महान आश्चर्य की बात है। राजेंद्र, इस बकवादी के वचन से आपकी बुद्धि मारी गई है। इसी कारण इस भिक्षुक ब्राह्मण के कहने से आप देव योग्या रुक्मिणी को श्री कृष्ण के हाथों सौंपना चाहते हैं। अरे, वह तो ना राजपुत्र है, ना शूरवीर है, ना कुलीन है, ना पित्राचरणमाला है, ना दाता है, ना धनी है, ना योग्य है और ना जितेंद्र ही है। इसलिए भोपाल, आप शिशुपाल को कन्या दीजिए, क्योंकि वह सुपूत एवं राज अधिराज का पुत्र है तथा अपने बल से रुद्र को भी संतुष्ट कर चुका है। राजन, आप शीघ्र पत्र भेजकर विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए नरेशों भाई बंधुओं तथा मुनिवरों को निमंत्रित कीजिए। तदंतर रुक्मी की बात सुनकर पुरोहित सहित राजेंद्र भीष्मक ने एकांत स्थान में मंत्री के साथ पूर्ण रूप से सलाह की। तत्पश्चात जो सबके अभीष्ट था ऐसा शुभ लगन निश्चित करके एक योग्य एवं अंतरंग ब्राह्मण को द्वारका भेजने की व्यवस्था की। इधर राजा तुरंत ही हर्षपूर्वक सामग्री जुटाने में लग गए और पुत्र के कहने से उन्होंने चारों ओर निमंत्रण पत्र भेज दिए। उधर उस ब्राह्मण ने सुधर्मा सभा में जो राजाओं तथा देवताओं से परिवेष्टित थी पहुंचकर राजा उग्रसेन को वह मंगल पत्रिका दी। उस परम मंगलिक पत्र को सुनकर राजा उग्रसेन का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को हजारों सर मुद्राएं दान की और द्वारका में चारों ओर धुंधवी का शब्द कराकर घोर घोषणा करवा दी। श्री कृष्ण की उस बारात में बड़े बड़े देवता मुनि राजागण यादवगण कौरव पांडव विद्वान ब्राह्मण माली शिल्पी गायक गंधर्व आदि सम्मिलित हुए। उस समय उपबरहन नामक गंधर्व के रूप में तुम नारद भी बारात के साथ थे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय महाबली राजा कुकुद्धि अपने कन्या के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक में भूतल पर आए। उनकी कन्या का नाम रेवती था। वह निरंतर स्थिर यौवन वाली, अमूल्य रत्नों से भूषित और तीनों लोकों में दुर्लभ थी। उसकी आयु के 27 युग बीत चुके थे। राजा ने कुतूहलवश अपनी उस कन्या को महाबली बलदेव को ब्याह दिया। इस प्रकार मुनियों तथा देवेंद्रों की सभा में विधान पूर्वक कन्या दान करके राजा ने लाखों लाखों हाथी, घोड़े, रथ, रत्नाभूषण, मणि रत्न, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमाता को दहेज में दी तथा सुंदर दिव्य वस्त्र आदि दिए। जो यों बलशाली बलदेव को कन्या देकर राजेंद्र को कुद्धि अमूल्य रत्नों के सार से निर्मित रथ द्वारा कुंडन नगर को गए। तदंतर उस वैवाहिक मंगल कार्य के समाप्त होने पर देवकी, रोहिणी, नंदपत्नी यशोदा, अदिति, दीति और शांति ने जय जयकार करके रेवती को, जो नारियों में श्रेष्ठ तथा महालक्ष्मी की काल स्वरूपा थी, महल में प्रवेश कराया। तत्पश्चात वसुदेव जी की प्रीतमा पत्नी देवकी ने हर्षपूर्वक सारा मंगल कार्य संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें धन दान दिया। तंत्र देवताओं और मुनियों का समुदाय तथा देश दशंतर के नरेश आनंदमग्न होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ सहसा कुंडन नगर में आ पहुँचे। उन सब लोगों ने उस समय परम मनोहर नगर का अवलोकन किया। बरातियों ने उस नगर के बाहरी दरवाजे को देखा। उस चार महारथी सैनिकों के साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे रुक्मी, शिशुपाल, महाबली दंतवक्त्र और मायावाइयों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध शस्त्र में निपुण शाल। उस समय राजकुमार रुक्मी, जो युद्ध के लिए उद्यत हो नाना शस्त्र अस्त्रों से सज्जित रथ पर सवार था, श्री कृष्ण की सेना का अवलोकन करके कुपित हो उठा और ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो करणकटु, अत्यंत दुष्कर तथा मुनिंद्रों, देवगणों और मुनिवरों के लिए उपहासप्रद थे। रुक्मी ने कहा, हो कालकृत कर्म और देव को कौन हटा सकता है? भला मैं देवेंद्रों की सभा में क्या कहूँगा? क्योंकि जो नंद के पशुओं का रखवाला, गोपियों का साक्षात लंपट और ग्वालों के जूठन खाने वाला है तथा जिसकी जाति, खान पान और उत्पत्ति का कोई निर्णय ही नहीं है, वह भी पता नहीं कि क्या वह राजकुमार है अथवा किसी मुनि का पुत्र है, जिसके पिता वासुदेव क्षत्रिय हैं परंतु जिसका भरण पोषण वैश्य के घर हुआ था, जिस दुष्ट ने अभी हाल में ही मथुरा में धर्मात्मा राजा कंस को मार डाला है, अतः उस राजेंद्र के वध से जिसे निश्चय ही ब्रह्म हत्या लगी है, वह कृष्ण देवताओं और मुनियों के साथ देव योग्य मनोहारनी कन्या रुक्मी को हरण करने के लिए आ रहा है। फिर शाल और शिशुपाल और दंतवक्त्र ने भी कुवाच्य कहे। इन सब के दुर्वचनों को सुनकर बारात में आए हुए देवता, मुनि, राजागण और बलदेव जी सहित यादवों को क्रोध आ गया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदंतर बलदेव जी ने हल के द्वारा रुक्मी का रथ भंग कर दिया। फिर तो घोर युद्ध आरंभ हो गया। शाल मारा गया। बलदेव जी शिशुपाल को मार रहे थे परंतु उसे श्री कृष्ण के हाथ मारे जाने का समझकर शिवजी ने बलदेव जी को रोक दिया। बलदेव जी के विक्रम को देखकर सब इधर उधर भाग गए। तब महामणि शतानंद जी ने आकर अभ्यर्थना की। बारात ने पुरी में प्रवेश किया। वहां भारी स्वागत सत्कार किया गया। उस समय की वर रूप से सज्जित श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय थी। उनके शीर की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। वे पीताम्बर से शोभित थे। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप किया गया था। वे वनमाला से भूषित तथा रत्नों के बाजू बंद कंकन और हिलते हुए हार से प्रकाशित हो रहे थे। उनके कपोल रत्न निर्मित दोनों कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। कटी भाग में अमूल्य रत्नों के सार भाग से बनी हुई कर्धनी कोई मधुर झनकार हो रही थी, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनके एक हाथ में मुरली शोभित थी और वे मुस्कुराते हुए रत्न जड़ित दर्पण की ओर देख रहे थे। सात गोप पार्षद शेत चवरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उनका शेर नव यौवन के उमंग से संपन्न था। नेत्र शरदकालीन कमल के से सुंदर थे। मुख शरद परमा के चंद्रमा की निंदा कर रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे और उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों का मान हर रहा था। वे सत्य नित्य सनातन तीर्थों को पावन करने वाले पवित्र कीर्ति तथा ब्रह्मा शिव और शेषनाग द्वारा वंदित हैं। उनका रूप परम आनंदजनक था तथा उनकी प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश थी। वे ध्यान द्वारा साध्य दुराराध्य परम उत्कृष्ट तथा प्रकृति से परे हैं। वे दुर्वा सहित रेशमी सूत्र अमूल्य रत्न जड़ी दर्पण और कंघी करके ठीक की हुई कदली की खिली हुई मंजरी धारण किया करते हैं। उनकी शिखा मालती की मालाओं से भूषित त्रिविक्रम कैसे आकार वाली थी। उनका मस्तक नारियों द्वारा दिए गए पुष्प में मुकट से उद्दीप्त हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वर को देखकर युवतियाँ प्रेमवश मूर्छित होगी और कहने लगी कि रुक्मिणी का जीवन धन्य एवं परम शलाघनीय है। जब महारानी भीष्मक पत्नी की दृष्टि अपने जमादा पर पड़ी तब वे परम प्रसन्न हुई। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगी। राजा भीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मंत्रियों सहित परम हर्षित हुए। उन्होंने वहां आकर देवताओं ब्राह्मणों तथा समस्त प्राणियों को प्रणाम किया और उन सबको अमृतोत्तम भक्ष्य सामग्रियों से परिपूर्ण यथा योग्य वास स्थान दिया। वहां रात दिन दीताम दीताम देते रहो देते जाओ यही शब्द गूंज रहे थे। उधर वासुदेव जी ने देवताओं तथा भाई बंधुओं के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर उन्होंने शौच आदि प्रातःकृत्य समाप्त किए। फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई धोती और चद्दर धारण करके संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात वेद मंत्र द्वारा श्री हरि का शुभ अधिवासन मूर्ति प्रतिष्ठा किया और साक्षात संपूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओं को भयभीत को भली भांति पूजन और वसुधारा प्रदान करके वृद्धि श्राद्ध आदि मंगल कृत्य किए और देवताओं ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराया, बाजा बजवाया, मंगल कार्य करवाए और अप्रतिम सुंदरशाली वर का उत्तम श्रृंगार करवाया। फिर वर की सवारी को अत्यंत सुंदर ढंग से सजवाया। इसी प्रकार राजा भीष्मक ने भी पुरोहितों के साथ वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न किए। हर्षमग्न होकर भट्टों ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भी मणि रत्न धन मोती माणिक्य हीरे भोजन सामग्री वस्त्र और अनुपम उपहार दिए तो बाजा बजवाया, मंगल कार्य कराया और रानियों तथा मुनि पत्नियों द्वारा यथोचित विधि विधान के साथ रुक्मिणी को मनोहर सुंदर साज सज्जा से भूषित कराया। तदंतर जब परम उदय महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त जो लगन अधिपति से संयुक्त शुभ शुद्ध ग्रहों से दुष्ट तथा असद ग्रहों की दृष्टि से रहित था ऐसा विवाहोचित लगन आया जिसमें नक्षत्र और शन शुभ थे, चंद्रवाल और तारावाल विशुद्ध था तथा शलाका आदि वेद दोष नहीं था। ऐसे परिणाम में सुखदायक तथा वर वधु के लिए कल्याणकारी समय के आने पर श्री हरि महाराज भीष्मक के प्रांगण में पधारे। उस समय उनके साथ देवता मुनि ब्राह्मण पुरोहित जाति बंधु माधव पिता माता नरेशगण ग्वाले मनोहर वेशभूषा से सज्जित समवयस्क पार्षद शूद्र और ज्योति शास्त्र विशारद गणक भी थे। उस स्थान की मंगलमयता मांगलिक वस्तुओं से शोभित मनोहर विचित्र शिल्प कला के द्वारा निर्मित सभा को देखकर सब मुग्ध हो गए। तब ब्रह्मा आदि देवता राजेंद्र दानवेंद्र सनक आदि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ भगवान श्री कृष्ण हर्षपूर्वक शीघ्र रथ से उतरकर आंगन में खड़े हो गए। उन देवों मुनिंद्रों तथा नरेशों को आए हुए देखकर राजा भीष्मक उतावले के साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन सब की वंदना की। फिर उन्होंने आदर पूर्वक क्रमशः पृथक पृथक सबका भली भांति पूजन करके उन्हें परम रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया। उस समय राजा के नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक आए थे। वे अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन सब की तथा वसुदेव आदि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोले। भीष्मक ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल, जीवन सुजीवन और करोड़ों जन्मों के कर्मों का मूल उच्छेद हो गया। क्योंकि जो लोकों के विधाता, संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता और तपस्याओं के फलदाता हैं, स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का दर्शन होना दुर्लभ है, वे सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा मेरे आंगन में विराजमान हरे। योगेंद्र, सिद्धेंद्र, सुरेंद्र और मुनेन्द्र ध्यान में भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे देवादि देव शंकर मेरे आंगन में पधारे हैं। जो काल के काल, मृत्यु की मृत्यु, मृत्युंजय और सर्वेश्वर हैं, वे भगवान विष्णु मनुष्यों के दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनके हजारों फनों के मध्य एक फन पर सारा चराचर विश्व स्थित है और संपूर्ण वेदों में जिनकी महिमा का अंत नहीं है, वे ये भगवान अनंत मेरे आंगन में वर्तमान हैं, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो देवगणों में श्रेष्ठ वे गणेश मेरे आंगन में उपस्थित हों। जो मुनियों और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानियों के गुरु हैं, वे भगवान सनत कुमार प्रत्यक्ष रूप से मेरे आंगन में विद्यमान हैं। ब्रह्मा के जितने पुत्र पौत्र अपरपौत्र और वंशज हैं, वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते हुए आज मेरे घर अतिथि हुए हैं। आहो, मेरा ये वास स्थान कल्पांत पर्यंत तीर्थ तुल्य हो गया। जिनके चरणोदक से तीर्थ पावन हो जाते हैं, उन्हीं चरणों के स्पर्श से आज मेरा गृह भी सिद्ध हो गया। क्योंकि भूतल पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सागर में हैं, और जितने सागर में तीर्थ हैं, वे सभी ब्राह्मण के चरणों में वास करते हैं। जो प्रभु प्रकृति से परे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता देवों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य हैं, योगियों के लिए भी दुराराध्य हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं तथा भक्त अनुग्रह मूर्ति हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण जिनके चरण कमल का ध्यान करते हैं, जो कुबेर, गणेश और सूर्य के लिए भी दुर्लभ हैं, वे ही भगवान साक्षात रूप से मेरे घर पधार कर मनुष्यों के नयन गोचर हुए हैं। यो कहकर भीष्मक स्वयं श्री कृष्ण को सामने लाकर सामवेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। भीष्मक बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिप्त कर्मियों के कर्मों तथा कारणों के कारण हैं। कोई कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योति रूप बतलाते हैं, कोई जीव जिनका प्रतिबिंब है उन परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, कुछ भ्रांत बुद्धि पुरुष आपको प्रकृति पुरुष, प्राकृतिक सगुण जीव उद्घोषित करते हैं, कुछ सूक्ष्म बुद्धि वाले ज्ञानी आपको नित्य शेरधारी बतलाते हैं। आप ज्योति के मध्य सनातन अविनाशी देह रूप हैं, क्योंकि साकार ईश्वर के बिना भला ये तेज कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। नारद, यो स्तुति करके राजा भीष्मक ने विष्णु का स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक श्री कृष्ण के पद्मा द्वारा समर्चित चरण कमल में पाद्य निवेदित किया, फिर दुर्वा और जल समन्वित अर्घ्य प्रदान करके मधुपर्क और गो समर्पित की तथा उनके सारे शीर में सुगंधित चंद्र लगाया। उस शुभ कर्म में महेंद्र ने जो पारिजात पुष्पों की माला दहेज रूप में प्रदान की थी, उसे राजा ने अपने जमाता के गले में डाल दिया। कुबेर ने जो अमूल्य रत्न भार दिया था, उसके द्वारा राजा ने भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण का वरण किया। पूर्व काल में अग्नि द्वारा जो अग्नि शुद्ध युग्म वस्त्र दिए गए थे, उनको भीष्मक ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने जो चमकीला रत्नमुखी दिया था, उसे राजा ने परमात्मा श्री कृष्ण के मस्तक पर रख दिया। इसके बाद रत्न निर्मित सिंहासन, नाना प्रकार के पुष्प, धूप, रत्न दीप तथा अत्यंत मनोहर नैवेद्य प्रदान किए। पुनः सात तीर्थों के जल से आचमन कराया, फिर कपूर आदि से सुवासित उत्तम रमणीय पान बीड़ा लगाकर रति करी शैया और पीने के लिए सुवासित जल दिया। इस प्रकार वरण करके राजा ने उस पूजन को संपन्न किया और अंजलि को संपटित करके श्री कृष्ण को पुष्पांजलि समर्पित की। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी मुनियों और देवताओं के साथ सभा में आई और रत्न सिंहासन पर विराजमान हुई। वे रत्न आभरणों से विभूषित थी और उनके शीर पर अग्निशुद्ध साड़ी शोभा पा रही थी। उनकी वेणी सुंदर रूप से गुथी गई थी। वे मुस्कुराती हुई अमूल्य रत्न जड़ित दर्पण में अपना मुख निहार रही थी। कस्तूरी के बिंदुओं से युक्त एवं सुकोमल चंदन से चर्चित थी तथा उनके लाड पर मध्यभाग सिंदूर की बेंदी से उद्भासित हो रहा था। उनकी कांति तपाए हुए सन किसी और प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप हुआ था। मालती की माला उनके शोभा बढ़ा रही थी और सात बालक राजकुमारों द्वारा वे वहाँ लाई गई थी। ऐसी महालक्ष्मी स्वरूपा पतिव्रता रक्षिणी देवी को देवेंद्रों मनिंद्रों सिद्धेंद्रों तथा नृपश्रेष्ठों ने देखा। तंतर सती रुक्मिणी ने अपने पति श्री कृष्ण की सात प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किया और चंदन के सुकोमल पल्लवों द्वारा शीतल जल से सींचा। तत्पश्चात जगतपति श्री कृष्ण ने शांत रुक्मिणी एवं मंद मुस्कान युक्त अपनी प्रीतमा रुक्मिणी पर जल छिड़का। फिर शुभ मुहूर्त में पति ने पत्नी का और पत्नी ने पति का अवलोकन किया। इसके बाद सुमुखी रुक्मिणी देवी पिता की गोद में जा बैठी। उस समय वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी और उनका मुख लज्जावश झुक गया था। नारद, तब राजा भीष्मक ने वेद मंत्र चारण पूर्वक दान की विधि से देवेश श्री रुक्मिणी को परिपूर्णतम श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण ने वसुदेव जी की आज्ञा से स्वस्ति ऐसा कहकर रुक्मिणी देवी को उसी प्रकार ग्रहण कर लिया जैसे भगवान शंकर ने भवानी को ग्रहण किया था। इसके बाद राजा ने परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को 500,000 शर्मिया दक्षिणा में दी। इस प्रकार मुनि और देवेंद्रों की सभा में उस शुभ कर्म के समाप्त होने पर राजा मोवश कन्या को हृदय से चिपटा कर रोने लगे और अपने दोनों नेत्रों के जल से उन्होंने उस श्रेष्ठ कन्या को भिगो दिया। फिर वचन द्वारा उनका परिहार करके उन्होंने उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसी समय श्री रुक्मिणी की माता महारानी सुंदरी सुभद्रा आनंदमग्न हो पति पुत्रवती साधी महिलाओं के साथ वहां आई और निर्मंथन आदि मंगल कार्य करके दंपति को एक ऐसे रत्न निर्मित महल में लिवा लेगी जो नाना प्रकार के विचित्र चित्रकारी से शोभित हीरे के हार से विभूषित तथा मोती माणिक्य रत्न और दर्पण से दीप्त था। वही श्री कृष्ण ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा सरस्वती सावित्री रति सती रोहिणी पतिव्रता देवपत्नी राजपत्नी और मुनि पत्नियों को देखा जो रत्नाभूषणों से विभूषित थी रत्न निर्मित सिंहासनों पर आसीन थी। वे सभी जगदीश्वर श्री कृष्ण को निकट आया देखकर अपने अपने आसनों से उठ पड़ी और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें एक रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया। फिर समागत देवांगनाओं तथा मुनि पत्नियों ने अंजलि बांधकर क्रमशः पृथक पृथक उन माधव की स्तुति की। महारानी सुभद्रा ने वर सहित कन्या को भोजन कराया और सुवासित जल तथा कपूर युक्त उत्तम पान प्रदान किया। तदंतर वहां दुर्गा देवी ने सभी महिलाओं की आज्ञा से श्री कृष्ण के हाथ में मंगल पत्रिका दी और उनसे उसे पढ़ने के लिए कहा। तब देवियों के उस समाज में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस पत्रिका को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री सती राधिका तुलसी पृथ्वी गंगा अरुंधति जमुना अदिति शत्रुपा सीता देवहूति मेनका। ये सभी देवियां दंपति का परम मंगल करें। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार पढ़ा तब वे उसे सुनकर विनोद करने लगी। अंतर राजा भीष्मक ने भी देवगणों मुनिवरों तथा भोपालों का विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें आदर सहित भोजन कराया। उस समय कुंडिन नगर में मांगलिक वाद्य और संगीत के साथ साथ लोगों खाओ खाओ देते जाओ ऐसे शब्द गूंज रहे थे। प्रातःकाल होने पर ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवता तथा भोपालगण उतावली पूर्वक अपने अपने वाहनों पर सवार हुए। इधर महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी ने भी शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण और सती रुक्मिणी की यात्रा कराई। उस समय रुक्मिणी की माता सुभद्रा कन्या को अपनी छाती से लगाकर उनकी सखियों और बांधवों के साथ उच्च स्वर से रोने लगी और इस प्रकार बोली। सुभद्रा ने कहा वत्से तुम मुझ अपनी माता का परित्याग करके कहाँ जा रही है? भला मैं तुझे छोड़कर कैसे जी सकूंगी और तू भी मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेगी? रानी बेटी तुम महालक्ष्मी है, तूने माया से ही कन्या का रूप धारण कर रखा है। अब तो वसुदेव नंदन की प्रिया होकर मेरे घर से वसुदेव के भवन को जा रही है। यो कहकर रानी ने शोकवश नेत्रों के जल से अपनी कन्या को भिगो दिया। भीष्मक ने भी आंखों में आंसू भरकर अपनी कन्या श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। इस प्रकार उनका परिहार करके वे फूट फूट कर रोने लगे। तब रुक्मिणी देवी तथा श्री कृष्ण भी लीला से आंसू टपकाने लगे। तत्पश्चात वसुदेव जी ने पुत्र और पुत्र वधु को रथ पर चढ़ाया। इस अवसर पर राजा भीष्मक अपने जमाता को दहेज देने लगे। उन्होंने हर्षपूर्वक हृदय से 1000 गजराज, 6000 घोड़े, 1 सहस्त्र दासियां, सैकड़ों नौकर, अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण, 1000 रत्न, 5 लाख शुद्ध स्वर्ण की मोहरे, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने के सुंदर सुंदर जलपात्र तथा भोजन पात्र, बहुत सी गायें, 1000 दूध वाली सवस्साधेनुएं और बहुत से बहुमूल्य रमणीय अग्नि शुद्ध वस्त्र प्रदान किए। तब वसुदेव और उग्रसेन देवताओं और मुनियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र द्वारका की ओर चले। वहां अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश करके उन्होंने मंगल कृत्य कराए। सुंदर एवं अत्यंत मनोहर बाजे बजवाए। अंदर देव की सुंदर सुंदरी रोहिणी, नंद पत्नी यशोदा, अदिति, दीति तथा अन्य सौभाग्यवती नारियां श्री कृष्ण और सुंदरी रुक्मिणी की ओर बारंबार निहार कर उनके घर के भीतर लिवा लेगी और उन्हें उनसे मंगल कृत्य करवाए। फिर देवताओं, मुनिवरों, नरेशों और भाई बंधुओं को चतुर्विध अर्थात भक्ष्य, भोज्य, ले, चोष्य भोजन कराकर उन्हें विदा किया। पुनः हर्षमग्न होकर भट्ट ब्राह्मणों को इतने रत्न आदि दान किए जिससे प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। उन्हें भोजन भी कराया। इस प्रकार भोजन करके और धन लेकर वे सभी खुशी खुशी अपने घरों को गए। यों वसुदेव पत्नी ने सारा मंगल कार्य संपन्न कराया। श्री कृष्ण के कहने से नंद यशोदा का ज्ञान प्राप्ति के लिए कदली वन में राधिका के पास जाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद इस प्रकार उस सांगोपांग मंगल कार्य के अवसर पर पधारे हुए लोगों के चले जाने पर नंद जी यशोदा के साथ अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के निकट गए। वहां जाकर यशोदा ने कहा, माधव तुमने अपने पिता नंद जी के तो ज्ञान प्रदान कर ही दिया, परंतु बेटा मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः कृपा निधे मुझ पर भी कृपा करो। महाभाग तुम पृथ्वी का उद्धार करने वाले और भक्तों को उबारने वाले, मैं भयभीत होकर इस भयंकर भावसागर में पड़ी हुई हूँ। मायामय प्रकृति ही इस भावसागर से तरने के लिए नौका है और तुम ही उसके करणधार हो, अतः कृपा में मेरा उद्धार करो। यशोदा की बात सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो ज्ञानियों के भी गुरु है, हंस पड़े और भक्तिपूर्वक माता से बोले, श्री भगवान जी ने कहा, माँ जो भौत्यात्मक ज्ञान है वह तुम्हें राधा बताएगी। यदि तुम राधा के प्रति मानव भाव का त्याग करके उसकी आज्ञा का पालन करोगी तो ज्ञान मैंने नंद जी को जो दिया है वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेगी। अतः अब नंद जी के साथ आनंद पूर्वक नंद व्रज को लौट जाओ। इतना कहकर और विनय प्रदर्शित करके श्री हरि महल के भीतर चले गए। तब नंद जी यशोदा के साथ कदली वन को गए। वहां उन्होंने राधा को देखा जो पंकज चंदन चर्चित जल युक्त कमल दल की शैया पर अचेत होकर शयन कर रही थी। राधा ने अपने अंगों से भूषणों को उतार फेंका था। उसके शीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। आहार का त्याग कर देने से उसका उदर कृश हो गया था। मूर्छित अवस्था में उनके होश सूख गए थे और नेत्रों से आंसू भरे हुए थे। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रही थी। उनका चित्त एकमात्र उन्हीं में निविष्ट था और बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। वे बीच बीच में मुख कमल को ऊपर उठाकर मंद मुस्कान युक्त प्रीतम श्री कृष्ण का मार्ग जोहती रहती थी। स्वप्न में प्रीतम के समीप पहुंचकर कभी हंसती कभी रोती, सखियां चारों ओर से शेष चवरों द्वारा निरंतर उसकी सेवा कर रही थी। राधा की ये दशा देखकर भार्या सहित नंद को महान विस्मय हुआ। उन्हें दंड की भांति भूमि पर लेटकर परम भक्ति के साथ राधा को नमस्कार किया। उसी समय ईश्वर इच्छा से सहसा राधा की नींद उचट गई। वे जाग पड़ी और क्षण भर में ही उन्हें विषय ज्ञान रहित चेतना प्राप्त हो गई। तब वे उस सखी समाज में सामने पति पत्नी नंद यशोदा को देखकर उनसे आदरपूर्वक पूछते हुए मधुर वचन बोली। राधिका ने पूछा, बतलाओ तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? सुनो, मुझे विषय ज्ञान नहीं है, मैं ये भी नहीं जान पाती कि कौन मनुष्य है, कौन पशु है, कौन जल है, कौन स्थल है, कौन रात है, कौन दिन है। यहाँ तक कि मुझे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक का भी भेद नहीं ज्ञात होता। राधिका की बात सुनकर नंद को महान विस्मय हुआ। तब गोपी यशोदा संभाषण करने के लिए डरते डरते राधा के निकट गई और उनके पास ही बैठकर प्रिय वचन बोली। नंद भी वहीं यशोदा द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए। तब यशोदा ने कहा, राधे चेत करो, तुम यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि मंगल दिन आने पर तुम अपने प्राणनाथ के दर्शन करोगी। सुरेश्वरी, तुमने अपने कुल तथा विश्व को पवित्र कर दिया है, तुम्हारे चरण कमल की सेवा से ये गोपियां पुण्यवती हो गई हैं। जन समूह, संतगण, चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारे तीर्थों को पावन बनाने वाली सुमंगल कीर्ति का गान करेंगे। बुद्धि रूपे मैं यशोदा हूं, ये नंद है और तुम वृषभानु नंदिनी राधा हो। सुव्रते मेरी बात सुनो। भद्रे, मैं द्वारका नगर से श्री कृष्ण के पास से तुम्हारे निकट आई हूँ। सती, श्री हरि ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम उन गदाधर का मंगल समाचार है, मंगल संदेश सुनो, तुम्हें शीघ्र ही उन श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। हे देवी, होश में आ जाओ और इसमें मुझे भवत्यात्मक ज्ञान का उपदेश दो। हम दोनों तुम्हारे पति के उपदेश से तुम्हारे पास आए हैं। वरानने, इसके बाद श्री हरि तुम्हारे पास आएंगे और तुम शीघ्र श्री दामा के शाप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार यशोदा के वचन सुनकर और गदाधर का समाचार पाकर श्री कृष्ण के नाम स्मरण से राधा का अमंगल दूर हो गया। वे भीतर ही भीतर श्री कृष्ण की संभावना करके चेतना में आ गई और शांत होकर मधुर वाणी से परम उत्तम लोक की भक्ति का वर्णन करने लगी। राधिका ने कहा, यशोदे, स्त्री जाति तो वस्ता यों ही अबला मोड़ और ज्ञान में तत्पर रहने वाली होती, तिस पर भी श्री कृष्ण के विरह से मेरी चेतना निरंतर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशा में पांच प्रकार के ज्ञानों में जो सर्वोत्तम भक्त्यात्मक ज्ञान है उसके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ, तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ उसे सुनो। यशोदे, तुम इन सारे नश्वर पदार्थों का प्रत्याग करके पुण्य क्षेत्र भारत में स्थित रमणीय वृंदावन में जाओ। वहाँ निर्मल यमुना जल में त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चंदन से अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध मन से गर्ग प्रदत्त ध्यान द्वारा परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का भली भांति पूजन करो और आनंद पूर्वक उनके परम पद में लीन हो जाओ। सती, 100 पूर्व पुरुषों के साथ अपने कर्म का उच्छेद करके सदा वैष्णव के ही साथ वार्तालाप करो। भक्त अग्नि की ज्वाला, पिंजरे में बंद होना, कांटों में रहना और विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरि भक्ति रहित लोगों का संग ठीक नहीं समझता, क्योंकि वह नाश का कारण होता है। भक्तिहीन पुरुष स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरे की बुद्धि में भेद उत्पन्न कर देता है। भक्त के संग से तथा हरि कथा लाप रूपी अमृत के सिंचन से भक्ति रूपी वृक्ष का अंकुर बढ़ता है, किंतु भक्तिहीनों के साथ वार्तालाप रूपी प्रदीप अग्नि की ज्वाला की एक कला के स्पर्श से भी वह अंकुर सूख जाता है, फिर सींचने से भी उसकी वृद्धि होती है। इसलिए सावधान होकर भक्तिहीनों के संग का उसी प्रकार पर त्याग कर देना चाहिए जैसे मनुष्य काल सर्प को देखकर डर के मारे दूर भाग जाते हैं। यशोदे, अपने ऐश्वर्यशाली पुत्र का जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर है, उत्तम भक्ति के साथ भजन करो। उनके राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वैकुंठ, वामन, इन 11 नामों को जो पढ़ता अथवा कहलाता है वे सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। रा शब्द विश्ववाची और म ईश्वरवाचक है, इसलिए जो लोगों का ईश्वर है उसी कारण वह राम कहा जाता है। वह रमा के साथ रमन करता है, इसी कारण विद्वान लोग उसे राम कहते हैं। रमा का रमन स्थान होने के कारण राम तत्ववेता राम बतलाते हैं। रा लक्ष्मीवाची और म ईश्वरवाचक है, इसलिए मनीषीगण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। शस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है वे फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। विद्वानों का कथन है कि नार शब्द का अर्थ सारूप्य मुक्ति है। उसका जो देवता अयन है उसे नारायण कहते हैं। किए हुए पाप को नार और गमन को अयन कहते हैं। उन पापों का जिससे गमन होता है वही ये नारायण कहे जाते हैं। एक बार भी नारायण शब्द के उच्चारण से मनुष्य 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। नार को पुण्य मोक्ष और अयन को अविष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनों का ज्ञान जिससे हो वे ही ये प्रभु नारायण है। जिसका चारों वेदों पुराणों शास्त्रों अथवा ज्ञान योग ग्रंथों में अंत नहीं मिलता, इसी कारण विद्वान लोग उसका नाम अनंत बतलाते हैं। मुको अध्ययन मान निर्माण और मोक्षवाचक है, उसे जो देवता देता है उसी कारण वह मुकुंद कहा जाता है। मुको वेद सम्मत भक्ति रसपूर्ण प्रेम युक्त वचन को कहते हैं। उसे जो भक्तों को देता है वह मुकुंद कहलाता है। क्योंकि वे मधु दैत्य का हनन करने वाले हैं इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन है। यो संत लोग वेद में विभिन्न अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, मधु नपुंसकलिंग तथा किए हुए शुभ अशुभ कर्म और माधवीक मऊए की श्राप का वाचक है। अतः उसके तथा भक्तों के कर्मों के सूदन करने वाले को मधुसूदन कहते हैं। जो कर्म परिणाम में अशुभ और भ्रांतों के लिए मधुर है उसे मधु कहते हैं। उसका जो सूदन करता है वही मधुसूदन है। कृषि उत्कृष्टवाची, न सद्भक्तिवाचक और अ दात्रवाचक है, इसी से विद्वान लोग उन्हें कृष्ण कहते हैं। परम आनंद के अर्थ में कृषि और उनके दास्य कर्म में न का प्रयोग होता है। उन दोनों के दाता जो देवता हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भक्तों के कोटि जन्म अर्जित पापों और क्लेशों में कृषि का तथा उसके नाश में न का व्यवहार होता है, इसी कारण वे कृष्ण कहे जाते हैं। शास्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वे फल कृष्ण नाम कोई एक आवृत्ति से ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। वेदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम ना हुआ है ना होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्णियों कहते हुए नित्य उसका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल जाता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम जिसकी वाणी में वर्तमान रहता है उसके करोड़ों महापातक तुरंत भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल शस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है क्योंकि उससे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्नान, सभी प्रकार के तप, उपवास, शस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कलियों की समानता नहीं कर सकते। उन उपयुक्त कर्मों के लोभ से मनुष्यों को चिरकाल के लिए स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती और उस स्वर्ग से पतन होना निश्चित है, परंतु जप करता पुरुष श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। क जल को कहते हैं, उस जल में तथा समस्त शरीरों में भी जो आत्मा शयन करता है उस देव को सभी वैदिक लोग केशव कहते हैं। कंस शब्द का प्रयोग पातक, विघन, रोग, शोक और दानव के अर्थ में होता है। उसका जो अरि अर्थात हनन करने वाला है वह कंसारी कहा जाता है। जो रुद्र रूप से नित्य विश्वों का तथा भक्तों के पातकों का संहार करते रहते हैं इसी कारण वह हरि कहलाते हैं। जब ब्रह्म स्वरूपा मां मूल प्रकृति ईश्वरी नारायणी सनातनी विष्णु माया महालक्ष्मी स्वरूपा वेद माता सरस्वती राधा वसुंधरा और गंगा नाम से विख्यात है उनके स्वामी धव को माधव कहते हैं। यशोदे ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष आदि जिनकी वंदना करते हैं, सनक आदि मुनि ध्यान द्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं जान पाते और वेद पुराण जिनका निरूपण करने में असमर्थ हैं, उन माखन चोर का भक्ति पूर्वक भजन करो। दूध दही घी नया मथ कर तैयार किया हुआ मट्ठा ये सब कहाँ है, उसका चुराने वाला कहाँ है, तुम कहाँ हो और तुम्हारा भवबंधन कहाँ है। योगी सिद्धगण मनीन्द्र भक्त समुदाय ब्रह्मा शिव और शेष योग द्वारा जिन्हें बांध नहीं सके वह तुम्हारे ओखली मूल से कैसे बंध गया। अतः सती भारतवर्ष में शीघ्र ही हत कमल के मध्य में स्थित परमेश्वर रूप अपने पुत्र का प्रेम भक्ति स्तवन पूजन और यतन पूर्वक ध्यान करते हुए भजन करो। गोपी तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारे मन में जो इच्छा हो एवं वरदान मांग लो। इस समय जगत में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तो यशोदा ने कहा राधे श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति तथा उनकी दासता यही मेरा अभीष्ट वर है, साथ ही तुम्हारे नाम की क्या व्युत्पत्ति है ये भी मुझे बतलाने की कृपा करो। श्री राधिका बोली यशोदे मेरे वरदान से तुम्हारी श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति हो और तुम्हें श्री हरि की दुर्लभ दासता प्राप्त हो। अब उत्तम निर्णय का वर्णन करती हूँ सुनो। पूर्व काल में नंद ने मुझे भंडीर वट के नीचे देखा था, उस समय मैंने ब्रजेश्वर नंद को वह रहस्य बतलाया था और उसे प्रकट करने को मना कर दिया था। मैं ही स्वयं राधा हूं और रायान गोप की भार्या मेरी छाया मात्र है। रायान श्री हरि के अंश श्रेष्ठ पार्षद और महान हैं, जिनके रोमकूपों में अनेकों विश्व वर्तमान हैं, वे महाविष्णु ही रा शब्द हैं और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मात्रवाचक धाय है। अतः मैं इनकी दूध पिलाने वाली माता मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ, इसी कारण पूर्व काल में श्री हरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा है। इससे मैं सुदामा के शाप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब 100 वर्ष पूरे होने तक मेरा श्री हरि के साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद और महान है तथा मेरी माता कलावती पितरों की मानसिक कन्या है। इस भारतवर्ष में मेरी माता तथा मैं दोनों एवोनिजा हैं। पुनः तुम लोगों के साथ श्री हरि के परम पद को प्राप्त होंगी। ब्रज श्री इस प्रकार मैंने तुम्हें सारा भौत्यात्मक ज्ञान बतला दिया। सती अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी ब्रजेश्वर के साथ ब्रज को लौट जाओ, क्योंकि इस समय तुम ही मेरे ध्यान में रुकावट डालने वाली हो। सुंदरी ध्यान भंग हो जाने पर मनुष्य को महान दोष का भागी होना पड़ता है।